ऑफिस ज्वाइन करोगी। वैसे तो मैं एक गुड न्यूज दे दूं कि हम एक कॉन्टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं और उसमें शौर्य हमारी मदद कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ तो मैं उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर लूँ, क्या कहती हो? ये सुनकर सांझ को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो सबके सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ हाँ जैसा आप चाहें वैसा ही कर लूंगी। सांझ ने इतना ही कहा था कि पूरी रघुवंशी फैमिली हंसने लगी। वहीं सांझ ने तो शर्माकर अपना चेहरा डाइनिंग टेबल में ही छुपा लिया। थोड़ी देर बाद सबने नाश्ता किया और रघुवंशी इंडस्ट्रीज जाने के लिए तैयार हो गए। दिव्यांश जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सबके सामने अपना मजाक भी नहीं उड़वाना चाहता था, इसीलिए वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। वहीं हर्षवर्धन, पैंथर, विराज, शिवाय, सांझ पांचों ही बाहर खड़े होकर दिव्यांश का इंतजार कर रहे थे। तभी हर्षवर्धन ने विराज, सांझ और पैंथर को देखकर कहा, तुम तीनों ऑफिस निकलो, हम तीनों बाद में आ जाएंगे। हर्षवर्धन के कहने से वो तीनों ऑफिस के लिए निकल गए। वहीं शिवाय ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, मैं जानता हूँ चाचू, दिव्यांश आना नहीं चाहता, भाभी के साथ टाइम बिताना चाहता है। हर्षवर्धन ने कहा, तो क्या हुआ, तुझे पता है ना कितनी मुश्किल से दृष्टि परमानेंट रघुवंशी मेंशन में आई है। ऑफिस में थोड़ा काम है, अगर नहीं होता तो मैं इन दोनों को हनीमून पर भेज देता। इस पर शिवाय हंसता हुआ बोला, बच्चे को लेकर हनीमून पर कौन जाता है। हर्षवर्धन ने शिवाय की गाल पर एक चांटा मारकर कहा, तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बोलता है, हनीमून पर क्या वो सब करने जाते हैं, साथ में टाइम बिताने जाते हैं, दिव्यांश भी अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता। इतने में दिव्यांश भी मेंशन के बाहर आ गया। दिव्यांश के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि आज वो कितना खुश है, फाइनली उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। इतने सारे पड़ाव पार करने के बाद दिव्यांश को अपनी बीवी बच्चे मिल ही गए थे। शिवाय ने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे क्या देख रहा है। शिवाय ने ना में गर्दन हिला दी और तभी दिव्यांश के दिमाग में बत्ती चली। दिव्यांश ने बालकनी की तरफ देखा और दृष्टि को बाय किया। दृष्टि ने भी मुस्कुराकर बाय कर दिया। दिव्यांश ने फिर से दृष्टि को एक फ्लाइंग किस दी। दृष्टि ने भी फ्लाइंग किस कैच कर ली। हर्षवर्धन तो मोबाइल में बिजी था, लेकिन शिवाय दिव्यांश की नौटंकी देख रहा था और जानता था कि दिव्यांश ये सब जानबूझकर कर रहा है। आखिर शिवाय ने भी तो दिव्यांश को एक बार ऐसे ही चुड़ाया था। दिव्यांश ने भी भांप लिया कि शिवाय उसे जल रहा है, तो उसने शिवाय को और जलाया और दृष्टि को जानबूझकर फ्लाइंग किस देने लगा और बार बार उसे बाय करने लगा। तभी शिवाय ने पैर पटककर चिल्लाते हुए कहा, चाचू देख लो अपने डिसेंट भतीजे को, मुझे चिढ़ा रहा है। दिव्यांश जो चाहता था वही हुआ। फाइनली शिवाय ने रिएक्ट किया। दिव्यांश ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर कहा, चाचू इसकी प्रॉब्लम क्या है, अब मैं अपनी बीवी को बाय भी नहीं बोलूं। हर्षवर्धन ने दिव्यांश को देखकर कहा, चलना दिव्यांश क्यों नौटंकी कर रहा है, तुम दोनों का भी रोज का हो गया है, कभी तो बड़े हो जाया करो, तुम दोनों के अंदर मैच्योरिटी कब आएगी। शिवाय पैर पटकता हुआ बोला, मैच्योरिटी गई तेले ने, पहले आप इसे मारो या डांटो, इसने मुझे जानबूझकर चढ़ाया। मैं सच कहता हूँ चाचू, ये जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है, जबकि मैं नहीं होता तो ये भाभी को इस घर में कभी लेकर भी नहीं आ पाता, कटोरा लेकर बैठा रहता रचावत हाउस के बाहर, लेकिन भाभी इसके साथ आना तो दूर, इसे भीख भी नहीं देती। शिवाय जितना इरिटेट होता दिव्यांश उतना ही खुश होता। शिवाय की हालत देखकर दिव्यांश को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। दिव्यांश को हंसता हुआ देखकर हर्षवर्धन को भी हंसी आ गई। दिव्यांश ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, इससे खुद तो छुई मुई अभी तक पटी नहीं और ये मुझे बातें सुना रहा है। दिव्यांश ने फिर शिवाय के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अगर तुझे इतने ही तरीके पता है तो तू साली साहिबा को लेकर रघुवंशी मेंशन क्यों नहीं आता, तू भी उसे परमानेंट यहाँ ले आ, लेकिन तेरा तो केस अलग है, ना तो साली साहिबा को कुछ याद है और ना ही तो उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, और जब तक उसे याद नहीं आएगा तब तक तो वो तेरे साथ रघुवंशी मेंशन नहीं आएगी। इतना कहकर दिव्यांश फिर से हंसने लगा। शिवाय ने पैर पटकते हुए कहा, चाचू इसका बहुत ज्यादा हो रहा है, छुई मुई मुझे प्यार करती है, कल रात मैं तेरी डेकोरेशन पर उसके साथ डेट पर ही गया था, समझ आई, ज्यादा अपने आपको स्मार्ट मत समझ, वो तो मैं अपनी छुईमुई को परेशान नहीं करना चाहता और ना ही उसके दिमाग पर जोर डालना चाहता हूँ, वरना मेरी छुईमुई तो मुझसे कल ही शादी करने के लिए तैयार है। दिव्यांश और शिवाय दोनों की बहस बढ़ती जा रही थी। वहीं हर्षवर्धन एक बार दिव्यांश को देखता और एक बार शिवाय को, फिर दोनों को देखकर हर्षवर्धन ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, खुद तो चले गए और तुम दोनों डायनासोर को मेरे सर पे छोड़ गए, पता नहीं तुम लोग कब बड़े होगे और कब मैं तुम दोनों की तरफ से निश्चिंत हो जाऊंगा। हर्षवर्धन ने दिव्यांश की बाजू पकड़ी और उसे गाड़ी में बैठा दिया। फिर उसने शिवाय को देखकर कहा, अब तेरी भी बाजू पकड़ कर बैठा हूँ। शिवाय भी गाड़ी में बैठ गया। हर्षवर्धन भी आगे बैठने वाला था, लेकिन फिर कुछ सोच कर उतर गया और फिर उसने बैक सीट का गेट खोलकर दिव्यांश को कहा, तू उतर, मैं बीच में बैठूंगा। तुम दोनों पर भरोसा नहीं है, क्या पता ऑफिस जाने तक एक दूसरे के बाल पकड़कर झगड़ा करने लगो। हर्षवर्धन अपने दोनों भतीजों के बीच में बैठ गया। अगर नहीं बैठता तो सच में वो दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगते। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रुकी। दोनों भाई एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे जिंदा ही खा जाएंगे, जबकि दोनों ही एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों से ही एक दूसरे का दुख देखा नहीं जाता था। दोनों ने ही पूरी फैमिली को संभाल कर रखा था, खासकर शिवाय ने। उसने हंसते खेलते सब कुछ ठीक कर दिया। यहाँ तक कि दिव्यांश की लाइफ भी शिवाय के दम पर ही ठीक हुई थी। शिवाय अपने कैबिन में बैठा हुआ था और तभी कैबिन का गेट खुला। उसने सामने देखा तो आर्या खड़ी थी। आर्या को देखकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आर्या का शिवाय के कैबिन में आना थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लग रहा था। और तभी शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, छुई मुई, तुम यहाँ? आर्या जल्दी से शिवाय के कैबिन में आई और आकर सीधा शिवाय की गोद में बैठ गई। आर्या ने शिवाय को कस कर गले लगाया और बोली, वो पापा को चाचू से कुछ काम था तो मैं भी पापा के साथ आ गई। शिवाय ने भी अपनी बाहें आर्या पर कसते हुए कहा, तुम आज कॉलेज नहीं गई? आर्या ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय ने पूछा, और क्यों नहीं गई? आर्या बोली, जब मैं कॉलेज जा रही थी तो पापा ने कहा मुझे ड्रॉप कर देंगे, पर जैसे ही हम कॉलेज के बाहर गए तो मैंने पापा से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो पापा बोले मैं रघुवंशी इंडस्ट्रीज जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे भी जाना है। पापा बिना किसी सवाल के मुझे यहाँ लेकर आ गए। शिवाय ने मन ही मन मुस्कुराकर खुद से कहा, क्या बात है ससुर जी, तो मेरे दिल की हालत समझते हैं। कर्म पलट कर आता ही है। मैंने भी किसी वक्त ससुर जी के दिल की हालत समझी थी। फिर उसने आर्या का सिर अपने सीने पर रखकर हल्का सा सहलाते हुए कहा, अच्छा बताओ क्या खाओगी, तुम पहली बार मेरे ऑफिस आई हो। आर्या बोली, कुछ नहीं खाऊंगी, बस आपको देखने का मन कर रहा था। आपको पता है मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है कि कहीं पापा हमारी शादी के लिए मानेंगे भी या नहीं। शिवाय ने फिर कहा, तुम्हारे पापा होते कौन है हमारे बीच में आने वाले? शिवाय ने ये बात फ्लो फ्लो में बोल दी थी और फिर कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं आर्या ने हल्के गुस्से में शिवाय को देखा तो शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मेरे कहने का मतलब है मैं तुम्हारे पापा को मना लूंगा। तुम्हारे पापा मना करेंगे ही नहीं, आखिर मेरे जैसा होनहार दामाद उन्हें कहां मिलेगा। आर्या ने शिवाय के सीने पर मारते हुए कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, आपने ऐसा नहीं कहा, आप मेरे पापा को गलत बोलने वाले थे। शिवाय ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, गलत बोलने वाला था पर गलत बोला तो नहीं। अरे तुम्हारे पापा तो बहुत इज्जतदार आदमी है, भला उन्हें मैं क्या गलत बोलूंगा। आर्या ने मुंह बनाकर फिर से अपना सिर शिवाय के सीने पर रख लिया और तभी कैबिन का गेट हल्का सा खुला। सामने वरदान था। वरदान ने जैसे ही शिवाय की गोद में आर्या को देखा तो वो जल्दी से वहां से चला गया। लेकिन शिवाय समझ गया कि उसके ससुर जी उससे मिलना चाहते थे, लेकिन आर्या को इस सिचुएशन में देखकर चले गए। तभी आर्या ने अपनी पकड़ शिवाय पर कसते हुए कहा, अब मैं जाऊं, पापा ने आपके साथ देख लिया तो गलत समझेंगे। आर्या की ऐसी बातें सुनकर शिवाय को बहुत हंसी आती थी, लेकिन वो हंसता नहीं था क्योंकि वो जानता था कि वो आर्या के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। शिवाय ने फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम्हारे पापा देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो अच्छा ही होगा कि उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी बेटी की जिंदगी में इतना हैंडसम इंटेलिजेंट ऑलराउंडर जैसा हस्बैंड है। शिवाय के मुंह से हस्बैंड सुनकर आर्या ने हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय अपनी बात ठीक करता हुआ बोला, हस्बैंड बन ही जाऊंगा ना मैं, तुम्हें तो कब का अपनी पत्नी मान चुका हूँ, तुम ही मुझे ऑलराउंडर कहती हो। आर्या ने मुंह बनाते हुए कहा, शिवाय इससे पहले कि पापा को किसी बाहर वाले से पता चले कि मेरा और आपका अफेयर चल रहा है, आप पापा से मेरा हाथ मांग लो। शिवाय ने आखिर बोल ही दिया, अच्छा ठीक है, एक दो दिन बाद मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा, खुश। आर्या ने शिवाय को देखा, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अचानक ही आर्या की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो बोली, पापा हमारी शादी के लिए मान तो जाएंगे ना। शिवाय ने आर्या के माथे को चूम कर कहा, मानना ही पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है। आर्या ने फिर से हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, मजाक कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे पास दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, लेकिन मेरे पास तो ऑप्शंस नहीं है, मेरे पास तो बस तुम ही हो। कैसे भी करके मुझे तुम्हारे बाप को तो मेरा मतलब तुम्हारे पापा को मनाना ही पड़ेगा। अब तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा मान जाएंगे। फिर आर्य शिवाय की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी तो शिवाय ने उस पर अपनी पकड़ बनाते हुए कहा, क्या हुआ, जाना है? आर्य ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने अपना माथा आर्य के माथे से टच करके कहा, अब आई हो तो थोड़ा सा कुछ देकर तो चली जाओ। आर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल शिवाय ने अपनी छुईमुई के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। शिवाय ने 10 मिनट तक अपनी मनमानी की। फाइनली आर्य ने शिवाय के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, बस बस अब मुझे जाने दो, पापा वेट कर रहे होंगे। आर्य शिवाय की गोद से उतर गई। शिवाय का मन बिल्कुल भी आर्य को छोड़ने का नहीं था, वैसे भी शिवाय सबसे ज्यादा इंतजार कर चुका था, फिर भी वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिसे आर्य के दिमाग की हालत और खराब हो, इसीलिए उसने आर्य को जाने दिया। लेकिन आर्य जैसे ही मेन गेट तक पहुंची और उसने मेन गेट के हैंडल को छुआ, फिर कुछ सोचकर वो पलटी। उसने शिवाय को देखा, शिवाय वहां बाहें फैलाए खड़ा था। आर्य भाग कर गई और उसने शिवाय को कस कर गले लगा लिया। शिवाय ने भी अपनी बाहें आर्य पर कस दी। दोनों कितनी ही बार मिलकर भी नहीं मिले थे और इसका दर्द सिर्फ शिवाय को हुआ था। शिवाय ने तो आर्य के हिस्से का दर्द भी खुद ही झेल लिया था। क्या आर्य को कभी याद आएगा कि शिवाय उसका हस्बैंड है, या वो हमेशा धोखे में रहेगी?